जेन गुडॉल पुस्तक के विषय में, प्रारंभ से ही जेन गुडॉल को पशुओं के प्रति तीव्र आकर्षण था। वह धूल मिट्टी से सने केचुए और अनजाने कीड़े मकोड़े घर ले आती और अपनी माँ से उनके बारे में पूछती। बचपन से ही जो कुछ भी वह खोजती या समझती उसे नोट कर लेती। वह शुरू से ही मानती थी कि बड़े होकर उसे पशुओं के साथ ही कार्य करना है। जेन का सपना तब साकार हुआ जब उसे तंजानिया के जंगलों में जाकर वन मानुषों का अध्ययन करने का अवसर मिला। लेकिन पहले जरूरी यह था कि वन मानुष जेन को स्वीकार करे। उसने बड़े धैर्य से प्रतीक्षा की और जब तक कि वे वन मानुष उसे पहचानने और समझने नहीं लगे, बड़े स्नेह से जेन ने उन वन मानुषों का नामकरण भी किया। गंजे सर वाला, उम्र दराज, मैग्रेगोर, बड़े बड़े कानों वाली फ्लो और झबरे बालों वाला ओली, सलेटी दाढ़ी वाला डेविड, विशाल का एक गोलैत और चुलबुली नन्नी फीफी। जेन बड़ी सावधानी से वन मानुषों का अध्ययन करती और सारी जानकारी नोट कर लेती। उसने कुछ ऐसी बातें देखी जिनकी पहले किसी को जानकारी नहीं थी। विश्व भर के वैज्ञानिकों ने उसकी इन खोजों को महत्वपूर्ण योगदान की मान्यता दी। उनका अन्य पशुओं के अध्ययन का काम अभी भी जारी है और अपनी नई खोजें वह उजागर करती रहती है। जेन गुडॉल, एलेनोर कौर, चित्रसज्जा कीज द किफ्ते, हिंदी अनुवाद योगेश। जेन, कहाँ हो तुम? श्रीमती गुडॉल ने अपनी बेटी को पुकारा। अब लुका छिपी खेलने के लिए बहुत देर हो चुकी है। वो बड़ी देर से जेन को पुकार रही थी, लेकिन 4 साल की जेन खेल नहीं रही थी। वो पड़ोसी के घर मुर्गियों के दड़बे में अपने बनमानुष गुड्डे जुबली को सीने से लगाए एकदम शांत बैठी थी। उस दिन जेन ने अपने मन में यह निश्चय किया था कि वह देख कर ही रहेगी कि आखिर मुर्गियां अंडे कैसे देती हैं। वो घंटों इंतजार करती रही। आखिरकार एक मुर्गी ने अंडा दिया। जेन कुछ देर तक अंडे के सुडौल आकार और उसकी चमकदार सुंदर सतह को निहारती रही, फिर अपनी माँ को यह सब बताने के लिए घर की ओर भाग चली। जेन का जन्म 3 अप्रैल 1934 को हुआ था। जब वह 3 साल की थी तब उसकी छोटी बहन जूडी का जन्म हुआ। जैसे ही जेन ने चलना फिरना सीखा, वह हर तरह तरह की चीजें घर के बाहर से लाकर अपनी माँ को दिखाती। कभी कोई मेंढक या फिर कोई कीड़ा, और कभी धूल मिट्टी में सने हुए बहुत से केचुए। श्रीमती गुडॉल इन सब चीजों के बारे में जेन को विस्तार से बताती थी। वह चाहती थी कि उनकी बेटियों में भी वैसी ही प्रकृति का प्रेम विकसित हो जैसा कि उन्हें स्वयं था। जब तक जेन 8 साल की हुई, उसने अपने घर के आसपास के वन्य जीवन के बारे में बहुत सी जानकारी हासिल कर ली थी। उसका घर इंग्लैंड में समुद्र तट पर बसे बॉर्नमाउथ शहर में हुआ था। दिन के समय वह चिड़ियों और जानवरों को ध्यान से देखती और उनके रहन सहन का अध्ययन करती। जो कुछ भी वह देखती सावधानीपूर्वक अपनी नोटबुक में लिख लेती थी। शाम का समय कहानियों के लिए था। श्रीमती गुडॉल घंटों उन्हें कहानियां पढ़कर सुनाया करती थी। जेन को सबसे अच्छी लगती थी रुडयार्ड किपलिंग की लिखी जानवर की कहानियां और टार्जन के साहसिक किस्से। वो इन कहानियों को सुनते सुनते दूर देशों के जंगली पशु पक्षियों के सपने देखने लगती। जैसे जैसे जेन की उम्र बढ़ी, उसकी रुचि स्कूल से हटकर वन्य जीवन के अध्ययन की ओर अधिक आकर्षित होने लगी। उसे घर के अंदर रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। स्कूल जाते समय वो अक्सर ही रास्ते में रुककर कभी किसी नए पक्षी को देखने लगती तो कभी किसी उछलती कूदती गिलहरी को निहारने लगती। कई बार उसे स्कूल पहुंचने में देर हो जाती तो पहली कक्षा खत्म होने तक कहीं छुप कर खड़ी हो जाती, लेकिन टीचर को उसकी टोपी में लगी लाल कलगी झाड़ियों के बीच दिख ही जाती थी। आखिरकार श्रीमती गुडॉल को जेन से कहना ही पड़ा कि उसे पढ़ाई में अधिक ध्यान देना होगा। जेन को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। भला मुझे स्कूल जाना ही क्यों पड़ता है, उसने पूछा। मैं अफ्रीका जाकर पशु पक्षियों का अध्ययन क्यों नहीं कर सकती? अवश्य कर सकती, उसकी माँ ने कहा, लेकिन अभी सबसे जरूरी है स्कूल में अच्छे नंबर लाना, तभी तुम एक वैज्ञानिक बन सकोगे और वैज्ञानिक लोग ही अफ्रीका जाकर पशुओं का अध्ययन कर सकते हैं। एक ठंडी सांस छोड़कर जेन बोली, ठीक है तो मैं ये काम पूरा कर ही लेती हूँ। कल से मैं समय से स्कूल जाऊंगी और सभी विषयों की ध्यानपूर्वक पढ़ाई करूंगी, भले ही वे मुझे अच्छे न लगते हों। उस दिन के बाद से स्कूल में उसके नंबर अच्छे आने लगे, लेकिन स्कूल के बाद वह कभी अपने प्रिय पेड़ पर चढ़ जाती या चट्टानों पर घूमती फिरती या फिर समुद्र किनारे टहलती। वह पक्षियों के घोंसले, उनके अंडे, कछुए, कीड़े मकोड़े, सीपियां और छोटे जानवरों की खोपड़ियां घर ले आया करती। एक दिन जेन को पता चला कि बूढ़े हो चुके घोड़ों के लिए बनाए गए अस्तबल को पैसों की जरूरत थी। उसके मन में इसमें सहयोग करने का विचार जागा। उसने घर के लॉन में अपने जमा की हुई प्राकृतिक वस्तुओं की एक प्रदर्शनी लगा दी और वहां एक तख्ती लगा दी जिस पर लिखा था, प्राकृतिक वस्तुओं का संग्रहालय, वृद्ध घोड़ों के लिए अपना सहयोग दें। 3 वर्षों तक जेन के इस संग्रहालय ने अस्तबल के लिए पैसा इकट्ठा किया। फिर जेन ने एक साप्ताहिक समाचार पत्र लिखना शुरू किया जिनमें वह छोटे छोटे कीड़ों से लेकर विशालकाय जानवरों तक के बारे में लिखती। श्रीमती गुडोल द एलिगेटर नाम के इस पत्र को टाइप करती और जेन व जूडी के मित्रों के लिए उसकी प्रतियां छापती। जेन ने हाई स्कूल की परीक्षा सम्मानजनक अंकों से उत्तीर्ण की, लेकिन अभी वह वैज्ञानिक नहीं बनी थी। उसके माता पिता एक दूसरे से अलग हो गए थे और विश्वविद्यालय की खर्चीली पढ़ाई के लिए पैसा नहीं था, इसलिए जेन ने सेक्रेटरियों के प्रशिक्षण स्कूल में प्रवेश ले लिया। फिर उसे लंदन की एक फिल्म कंपनी में नौकरी मिल गई। मैंने अभी हार नहीं मानी, उसने अपनी माँ से कहा, जैसे भी हो मैं अफ्रीका जाकर पशुओं का अध्ययन अवश्य करूंगा। श्रीमती गुडोल ने कहा, यह तो तुम पर ही निर्भर है, यदि तुम्हारे मन में किसी बात की तीव्र इच्छा है तो तुम्हें उसके लिए संघर्ष करना ही होगा। 3 वर्ष बीत गए। जेन एक दोहरा सा जीवन जी रही थी। एक जेन ऑफिस जाकर फिल्मों की काट छाट और उनके संपादन का काम सीखती, तो दूसरी घर से बाहर प्रकृति के बीच जाने की इच्छा में खोई रहती। फिर अचानक एक दिन उसकी एक पुरानी सहेली जो केन्या में रहती थी का एक पत्र आया। उसने जेन को केन्या आने का न्योता दिया था। जेन को लगा यही वो अवसर है जिसका उसे इंतजार था। अफ्रीका का देश केन्या अपने वन्य पशुओं के लिए जग प्रसिद्ध था। उसके मन में आशा की किरण जागी, लेकिन तुरंत ही बुझ सी गई। केन्या जाने के लिए हवाई यात्रा के टिकट का पैसा आखिर कहां से आएगा? उसकी छोटी सी तनख्वाह तो रहने खाने के खर्च में ही चूक जाती थी। जेन ने फोन करके यह बात अपनी माँ को बताई। मेरे विचार से तुम्हें जाना चाहिए, श्रीमती गुडोल ने कहा, घर वापस आकर यहाँ कुछ काम करो, फिर तुम अपनी कमाई की पाई पाई बचा सकती हो। जेन ने ऐसा करने का मन बना लिया, लेकिन कितना समय लगेगा पैसा बचाने में? महीनों, सालों, लेकिन अधिक नहीं, कुछ महीनों का समय ही लगा। प्रतिदिन जेन बॉर्नमाउथ में एक रेस्तरां में देर तक काम करती रहती। आखिरकार उसने केन्या के हवाई टिकट का पैसा बचा ही लिया। उसने अपना सूटकेस पैक किया और अपने गुड्डे जुबली को भी खुशकिस्मती की निशानी के तौर पर साथ रख लिया। सन 1957 में 23 साल की उम्र में जेन ने पहली बार अफ्रीका की धरती पर कदम रखा। एयरपोर्ट से अपनी सहेली के घर के रास्ते में उसने पहली बार जिराफ, हाथी और जेब्रा जैसे जानवरों को खुले जंगल में विचरते देखा। उस दिन उसने जो रोमांच अनुभव किया उसे वह जीवन भर नहीं भूल पाई। हालांकि अपनी सहेली के फार्म पर रहना उसे अच्छा लग रहा था, जेन के मन में एक ही बात घूम रही थी कि कैसे वह जंगली जानवरों का अध्ययन करे। फिर जल्दी ही वह केन्या की राजधानी नैरोबी चली गई, शायद वहां कोई उसकी मदद कर सके। फिर जेन ने कुछ ऐसा किया कि उसकी जिंदगी ही बदल गई। वह प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर लुईस लीकी से मिली, जो वहां एक संग्रहालय में काम करते थे। उन्होंने अफ्रीका में अपनी पत्नी के साथ मानव के पूर्वजों का अध्ययन करने में बहुत वर्ष बिताए थे। जेन ने उन्हें बताया कि वह क्या करना चाहती है। उन्होंने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराए। मुझे लगता है मेरे पास तुम्हारे लिए बिल्कुल उपयुक्त काम है, उन्होंने कहा। क्या तुम मेरी सेक्रेटरी बनना पसंद करोगी? इससे अच्छा क्या हो सकता है, जेन खुश होकर बोली। कुछ ही दिनों में उसने केन्या के राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में काम करना शुरू कर दिया। जेन के लिए एक नई रोमांचकारी दुनिया का दरवाजा खुल चुका था। उसने मानव जाति के अध्ययन यानी एंथ्रोपोलॉजी और जीवाश्मों के अध्ययन यानी पैलियोन्टोलॉजी के बारे में सीखा। फिर उसने लिकी दंपति के साथ तंजानिया के ओल्ड वाई गोर्स का सफर किया। उसने लाखों साल पुरानी हड्डियों व अन्य जीवाश्मों को खोजने में उन दोनों की सहायता की। डॉक्टर लिकी का मानना था कि इनमें से कुछ जीवाश्म प्रारंभिक मानवों के थे। सुबह से शाम तक जेन जीर्ण हो चुकी चट्टानों को सावधानी से कुरेदती रहती। उसने कभी भी तपती गर्मी या कठिन परिश्रम से हुई थकान की शिकायत नहीं की। नैरोबी लौटते समय डॉक्टर लिकी ने जेन को वनमानुषों के एक समूह के बारे में बताया, जो कि तंजानिया की तंगानिका झील, लेक तंगानिका के किनारे रहते थे। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, किसी को इन वनमानुषों का अध्ययन करना चाहिए, उन्होंने कहा। इंसान बड़ी तेजी से इनकी धरती पर कब्जा करते जा रहे हैं। इसके अलावा जंगली वातावरण में रह रहे इन वनमानुषों का अध्ययन प्रारंभिक मानव को समझने में भी वैज्ञानिकों की मदद कर सकता है। कुछ देर बाद डॉक्टर लिकी बोले, जेन मुझे लगता है तुम यह काम कर सकती हो, क्या तुम कोशिश करना चाहोगी? कुछ क्षण के लिए जेन चुप रही। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो पा रहा था। फिर वो उत्तेजना भर रहे स्वर में बोली, हाँ बिल्कुल, मैं हमेशा से यही तो करना चाहती थी। जंगलों में रहने का विचार मात्र ही जेन को रोमांचित कर रहा था। अगले ही दिन वह तंगानिका झील को जाने के लिए तैयार थी, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। उसे पहले यह खोजना था कि इसका खर्चा कौन उठाएगा। उसने बहुत सी उन संस्थाओं को पत्र लिखे जो वैज्ञानिकों की आर्थिक सहायता करती थी, लेकिन उनमें से अधिकांश जेन को पैसा देने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उसके पास विश्वविद्यालय की डिग्री नहीं थी। वह इंग्लैंड वापस लौट आई और महीनों इंतजार करती रही। उसे लगने लगा था कि शायद उसका सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। आखिरकार विल्की फाउंडेशन नाम की संस्था उसे 6 महीने के लिए खर्च देने को तैयार हो गई, लेकिन तंजानिया की सरकार जेन को जंगल में अकेले भेजने को राजी नहीं थी, और न ही जेन के दोस्तों में कोई भी उस दूरदराज घने जंगल में रहने को तैयार था। आखिरकार श्रीमती गुडोल ने खुद जेन के साथ जाने का निश्चय किया। जिनका यह लंबा और सफलतापूर्ण अभियान 1960 में प्रारंभ हुआ। वह और उसकी माँ 800 मील लंबे उबड़ खाबड़ रास्ते से होकर किगोमा पहुंचे, जो कि तंगानिका झील के किनारे स्थित था। यहाँ उन्होंने राशन खरीदा और डोमिनिक नाम के एक रसोई को साथ लिया। अपनी यात्रा की आखिरी 12 मील एक नौका से सफर किया। इस नौका के पीछे बंधी थी एक छोटी सी किश्ती, जो कि उनका एकमात्र साधन थी किगोमा और बाहरी दुनिया से संपर्क रखने का। जब जेन ने बनमानसू के इलाके गोम्बे में पहुंचकर वहां के नजारे देखे, तो वह अपनी सारी थकान और इंतजार की घड़ियां भूल गई। झील के तट तक और ऊंचे पहाड़ों की चोटियों तक चारों ओर पेड़ पौधों से भरे घने जंगल थे। जेन को वह स्थान बहुत ही सुंदर लगा, लेकिन श्रीमती गुडाल को बीमारी फैलाने वाली कीड़ों और खतरनाक जंगली जानवरों की चिंता सता रही थी। डोमिनिक ने 2 तंबू तान दिए और सारा सामान खोला। कुछ जिज्ञासु अफ्रीकी लोग खड़े यह सब देख रहे थे। पहली रात जेन ने अपनी चारपाई तंबू के बाहर सितारों से भरे खुले आसमान के नीचे बिछा ली। उसे यह जगह सारी दुनिया में सबसे अच्छी महसूस हो रही थी। उसे यह लग रहा था कि जैसे उसका जन्म यही रहने और काम करने के लिए हुआ हो। पहले कुछ महीनों में वहां के वन विशेषज्ञों ने जेन को उस इलाके के बारे में बहुत कुछ सिखाया। जब जेन ने अकेले खोजबीन का काम शुरू किया तो उसे बड़े रोमांच का अनुभव हुआ, लेकिन साथ ही निराशा भी हुई। रोजाना जेन बहुत सुबह उठती और मीलों जंगल में घूमती फिरती, लेकिन उसे एक भी बनमानुष दिखाई नहीं दिया। वहां अन्य बहुत से जानवर थे, जैसे कि जंगली सुअर, धारीदार नेवले, गिलहरियां, छछुंदर और बंदर, लेकिन वनमानुष एक भी नहीं। कभी कभी जेन को उनके जोर से चिल्लाने की आवाज आती और कभी कभी एकाध झलक भर दिखलाकर झाड़ियों में छिप जाते। पहाड़ की चोटी पर चढ़कर देखने के बावजूद उसे कोई वनमानुष दिखाई नहीं दिया। वो बड़ी उलझन में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या गलती कर रही है। क्या वह कभी भी निकट पहुंचकर उनका अध्ययन नहीं कर पाएगी? उन मुश्किल हफ्तों में श्रीमती गुडाल ने उसकी बहुत सहायता की। वह तंबू को साफ सुथरा रखती थी और हर तरह का इंतजाम करती। उन्होंने जेन के कीड़ों और पौधों के संग्रह में भी बहुत इजाफा किया। अफ्रीकन लोग उनके पास दवाइयां लेने के लिए आते। जल्दी अफ्रीकन लोगों से उनकी अच्छी दोस्ती हो गई। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि श्रीमती गुडाल ने जेन का हौसला बंधाए रखा और उसे प्रोत्साहित करती रही। उन्हें जंगल का जीवन अवश्य ही कठिन लगा होगा, लेकिन उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं। शाम के समय वह जेन को कैंप की अपनी दिनचर्या के रोचक किस्से सुनाकर हंसाती थी। वर्षों बाद एक बार जेन ने कहा, कितनी भगवान थी मैं ऐसी माँ को पाकर जो लाखों में से एक है। उनके बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाती। 3 महीने बाद जेन और उसकी माँ दोनों को मलेरिया हो गया। दोनों के शरीर में इतनी शक्ति भी नहीं थी कि वो किस्ती से डॉक्टर को दिखाने की मोगा जा सकते हैं। इसलिए डोमिनिक ने ही उन दोनों का ख्याल रखा। उसे नर्स का काम अच्छी तरह आता था। कुछ हफ्तों के बाद दोनों मरीज फिर से स्वस्थ हो गए। बीमारी से उठने के बाद पहले ही दिन जेन को बनमानुषों को करीब से देखने का अवसर मिला। वो पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई थी और बनमानुषों के कई समूह उसके नजदीक पहुंचे। इस घटना से जेन बहुत प्रोत्साहित हुई। अगली सुबह वो अपने साथ टीन का एक बक्सा ले गई, जिसमें काफी कॉफी बनाने का कुछ सामान, कुछ खाने की वस्तुएं और एक कंबल व स्वेटर था। जब बनमानुष पहाड़ की चोटी के निकट पेड़ों पर सोते तो जेन भी वहीं रात बिताती। जैसे कुछ हफ्ते बीते, बनमानुषों ने भी इस दुबली पतली लड़की को, जो चुपचाप उनके आसपास बैठी रहती, स्वीकार सा कर लिया। जेन ने उनमें से कुछ के नाम भी रख दिए। एक गंजी चांद वाले का नाम रखा मिस्टर मैकग्रेगोर और बड़े बड़े कानों और मोटी नाक वाली का नाम था फ्लो। फ्लो का बच्चा था फीफी, जो हर समय अपनी माँ से चिपटा रहता था। पीठ और गर्दन पर घने बालों वाली का नाम था ओली, और वे 2 नर जो जेन को सबसे अधिक दिखाई देते, वे थे डेविड ग्रेबियर्ड और गोलायथ, जो कि बहुत विशाल और ताकतवर थे। 5 महीने वहां बिताने के बाद श्रीमती गुडाल इंग्लैंड वापस लौट गई। उसके बाद जेन और एक वर्ष तक गोम्बे में रही। हालांकि उसे अपनी माँ की कमी महसूस होती थी, लेकिन जंगल में रहने में उसने कभी अकेलापन महसूस नहीं किया। अफ्रीकन लोग उसके दोस्त बन गए थे और उन्होंने उसके काम में बहुत सहायता की। बहुत से पशु पक्षी भी जेन से हिल मिल गए थे। देर रात को भी जब वो अपने अध्ययन का विवरण नोटबुक में लिखती, कोई उसके साथ होता था। वह था टेरी नाम का एक मेंढक, जो उसकी लालटेन के इर्द गिर्द मंडराते कीड़ों को खाने आ जाता था। क्रिसेंट नाम का एक जेनेट, एक प्रकार का छोटा अफ्रीकी जानवर, उसके पास केला खाने आ जाता था। और उसका गुड्डा बनमानुष जुबली तो हमेशा ही तंबू में उसकी कुर्सी पर बैठा रहता। धूप हो या बरसात, जेन बनमानुषों का अध्ययन करती रहती। जानवरों के जीवन और व्यवहार को ठीक से समझने का यही एकमात्र उपाय है, उसने कहा, कि उनका लंबे समय तक निरीक्षण और अध्ययन किया जाए। जेन की खोजबीन से कुछ महत्वपूर्ण बातें उजागर हुई। उसके पहले किसी ने भी जंगली बनमानुषों को मांस खाते हुए या औजारों का इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा था। वे पत्तियों से स्पंज जैसा बनाकर उसका इस्तेमाल गड्ढों में से पानी सोखने के लिए करते। जेन को यह देखने में विशेष रुचि थी कि फ्लो और दूसरी वनमानुष माताएं किस प्रकार अपने बच्चों का पालन पोषण करती हैं। जंगल का निवास हमेशा सुखकर नहीं होता। जेन को कीड़ों के काटने और मलेरिया बुखार से काफी परेशानी होती थी, जो कि हर साल बरसात के मौसम में फैलता था। जहरीले सांप, भूखे तेंदुए और गुस्सैल नर वनमानुष, इन सभी का डर उसे अक्सर सताता था, लेकिन उसने इन सभी कठिनाइयों और खतरों को स्वीकार कर लिया था। ये सभी उस जीवन का हिस्सा थे जिसे उसने स्वयं चुना था। अब नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी जेन के शोध कार्य का खर्चा उठा रही थी, लेकिन जेन को अभी और वैज्ञानिक शिक्षा की आवश्यकता थी। दिसंबर 1961 में जेन इंग्लैंड वापस लौटकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने लगी। अगले वर्ष वसंत ऋतु में वह फिर अपना कार्य जारी रखने के लिए बॉम्बे वापस आ गई। इस बार उसे अधिक समय तक अकेले नहीं रहना पड़ा। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने बैरन ह्यूगो वैन लॉविक को वनमानुषों पर एक फिल्म बनाने के लिए वहां भेजा। वो तुरंत ही जेन की ओर आकर्षित हो गया। उन दोनों में प्रेम हो गया और 1964 में लंदन में दोनों का विवाह हो गया। अगले 5 वर्षों तक जेन हर साल जाड़ों में कैम्ब्रिज में रहती और गर्मियों में ह्यूगो के साथ अफ्रीका में। वो उसके जीवन का बहुत गौरवशाली दिन था जब उसे इथोलॉजी यानी पशु आचरण अध्ययन के क्षेत्र में डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी की उपाधि दी गई। 1965 तक जेन और उसके कार्य का महत्व इतना बढ़ गया कि गोम्बे में एक स्थायी शिविर की स्थापना कर दी गई। वैज्ञानिक और छात्र वहां शोध कार्य और अध्ययन करने के लिए जाते। आज यह एक बहुत व्यस्त शोध केंद्र है। वनमानुषों की आबादी वाले क्षेत्र को अब राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया, जिनमें जेन के प्रयासों का प्रमुख योगदान रहा। उसे लगा कि अब उसके पशु मित्रों को रहने के लिए एक ऐसा स्थान मिल गया है जो सदा सुरक्षित रहेगा। 1967 में जेन ने अपने पुत्र ह्यूगो को जन्म दिया। वो उसे प्यार से ग्रब कहकर बुलाती थी। स्वाहिली भाषा में ग्रब का अर्थ होता है बुश बेबी, यानी रात्रि में विचरण करने वाला एक छोटा जानवर। इसके बाद जेन साल में केवल 3 महीने गोम्बे में बिताने लगी। बाकी समय वह ग्रब ह्यूगो के साथ जंगलों में यात्रा करते, जहां ह्यूगो विभिन्न वन पशुओं जैसे शेर, चीतों, लकड़बग्घों, तेंदुओं और जंगली कुत्तों आदि के चलचित्र बनाता था। जेन इन जानवरों की जीवन शैली के बारे में लेख लिखकर उसकी सहायता करती। गोम्बे में लिखी गई अपनी नोटबुक के आधार पर जेन ने अपनी पहली पुस्तक लिखी, मनुष्य की परछाई में, इन द शैडो ऑफ मैन। फिर ह्यूगो के साथ मिलकर उसने और पुस्तकें लिखी, ग्रब पुश बेबी, ग्रब द पुश बेबी और निर्दोष हत्यारे, इनोसेंट किलर्स। ये पुस्तकें ह्यूगो द्वारा लिए गए चित्रों में से सुसज्जित होती थी। इन वर्षों में इन पति पत्नी के वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव उत्पन्न हो गया और 1974 में जेन और ह्यूगो का तलाक हो गया। ग्रब को साथ लिए जेन ने अफ्रीका में वन्य पशुओं के रहन सहन का अध्ययन जारी रखा। ग्रब की बहुत से वनमानुषों और अन्य वानरों से दोस्ती हो गई। जेन और उसके गुड्डे वनमानुष जुबली ने उस दिन बचपन की मुर्गियों के दड़बे से लेकर अब तक बहुत लंबा सफर तय कर लिया था। डॉक्टर जेन गुडॉल अब एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थी जिन्हें अपने शोध कार्य के लिए कई पुरस्कार मिल चुके थे। वन्य पशुओं के संरक्षण और कल्याण के लिए जेन ने विश्व भर में अपनी पहचान बना ली थी। वो अपना कुछ समय अपने प्रिय स्थान गोम्बे में गुजारती और बाकी समय पालो अल्टो विश्वविद्यालय कैलिफोर्निया और दर असलाम विश्वविद्यालय तंजानिया में, जहां वह छात्रों को पढ़ाती और प्रयोगशालाओं में शोध कार्य करती। जेन गुडॉल की कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। उसे अभी अपना अध्ययन पूरा करने में बहुत वर्ष लगेंगे। उसे आशा है कि वनमानुषों पर उसके शोध से पाषाण युग के हमारे पूर्वजों के जीवन पर नया प्रकाश पड़ेगा। उसका कहना है कि उसका काम तो अभी शुरू ही हुआ है। लेखक के विषय में, एलेनोर कॉर का बचपन सस्केचियोन कनाडा में बीता था। अमेरिकन यूनिवर्सिटी वॉशिंगटन से बीए की डिग्री प्राप्त करने के बाद वो बच्चों के लिए समाचार पत्रों में स्तंभ लिखने लगी। उन्होंने बहुत भ्रमण किया है और इक्वाडोर में सबसे पहला बच्चों का पुस्तकालय उन्होंने ही प्रारंभ किया। इस कार्य के बाद उन्हें पुस्तकालय विज्ञान लाइब्रेरी साइंस में एमए करने की प्रेरणा मिली। एलेनोर कॉर इससे पहले पुतनम के लिए 3 पुस्तकें लिख चुकी हैं। इनमें से 2 है नैसर्गिक जीवनियां, एक विशालकाय पांडा की जीवनी और एक कंगारू की जीवनी। तीसरी है चित्रों से सज्जित कहानियों की पुस्तक मिश्रित रहस्य की सुगंध, कलाकार के विषय में। कीज द किफ्ते अमेरिका और यूरोप के एक जनप्रिय चित्रकार है जिन्होंने अनेक पुस्तकों को अपने चित्रों से सजाया है। वो अपनी पत्नी एमी और 2 पुत्रों ऑस्कर और कैस्पर के साथ हॉलैंड में रहते हैं। पुतनम के लिए उनकी यह पहली पुस्तक है।